राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, श्रावण शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 3 अगस्त 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म भ्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण। कई लोगों की महाराज जी ऐसी इच्छा है कि उस दिन जो वो पद वेदना भगवान के, उस दिन जो भगवान के पद वेदे झूला के, तो वो कहते हैं कि कई झूले के पद और हो जाए आज, आज आज के लिए थोड़े झूले के पद हो जाए, झूले के पद। तो कौन से पद होना चाहिए जी? कौन से पद होना चाहिए? झूले वाले जो भगवान के झूले के पद है। एक छोटा सा प्रश्न है, कहा कि कर्म निरपेक्ष साधन करने वाला ज्ञान योगी तो मानता है कि प्रकृति के द्वारा ही क्रियाएं हो रही हैं, लेकिन भक्ति योग वाला क्या मानेगा? वो प्रकृति नहीं मानेगा, प्रकृति के द्वारा मानेगा। इतनी बात है कि ज्ञान मार्ग जो विवेक मार्ग है वे प्रकृति को अलग मानते हैं, ये अलग नहीं मानते। प्रकृति भी अपरा प्रकृति है, प्रकृति वो भी अपरा प्रकृति है, वो भगवान की है, तो अलग नहीं मानते। इतना ही फर्क है, और क्रिया तो प्रकृति से होती है। भगवान की अपरा प्रकृति में क्रिया हो रही है। हाँ, अपने इस लेख में एक नई बात, एक नई बात है, उसको ठीक समझो। जिसका प्रश्न है उसको कहो तुम इसमें नई बात है जो खोज करो, क्या नई बात है वो पढ़ो और बताओ। जिस भाई ने पूछा है उससे कहना है प्रकृति द्वारा होती है, परंतु ज्ञान मार्ग में प्रकृति को त्याज्य माना है, और भक्ति मार्ग में भगवान की एक अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति होने से अलग सत्ता नहीं होती, त्याजी होने से वो अलग सत्ता होती है। वो अलग सत्ता जल्दी नहीं मिटती, और भक्ति मार्ग में अलग सत्ता है ही नहीं तो जल्दी क्या मिटे। ऐसा भक्ति मार्ग का बड़े बहुत देर तक नहीं मिटती, इतना फर्क है। इस बात से भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। शंका भी तो पूछो और पूछो। नजीक आ जाओ। भगवान की अपरा प्रकृति से, भगवान की अपरा प्रकृति भगवान की है, वहाँ अपरा प्रकृति तत्व की नहीं है, अपरा प्रकृति अलग है, तो उसकी सत्ता जल्दी मिटती नहीं। अलग माना तो मैंने सत्ता दी नहीं, सत्ता दी बहुत देर तक रहेगी, इस बात से जल्दी सिद्धि नहीं हो गई, अंत में हो गई। और इनमें प्रवृत्ति है ही नहीं, अलग नहीं है, ये तो भगवान की प्रवृत्ति है। अपरा भी भगवान है, परा भी भगवान है, भगवान ही भगवान है। होता समाधान हो गया तो ठीक है, नंद जी का पूछो समाधान हो गया तब ठीक, और नहीं समाधान हो नंद जी का पूछो। भगवान की प्रकृति के द्वारा बताया ना, भगवान के द्वारा हो रही है ऐसा मान ले क्या? भगवान द्वारा नहीं, भगवान की प्रकृति से हो रही है, अपरावरी जड़ प्रकृति है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार ये आठ वेदा वाले अपरावरी विश्वास देश अलग करना जरूरत नहीं है, भगवान की प्रकृति द्वारा हो रही है। अलग सत्ता मानते नहीं और विवेक मार्ग अलग सत्ता मानने चाहिए, विवेक क्या हो रहे हैं? अलग सत्ता मानने से अपनी सत्ता जल्दी शांत नहीं होती, इस बात में बहुत देरी लगती है और ये देरी लगती ही नहीं, ये भगवान की लीला है, कर्तव्य कर्तव्य लीला है, सत्य की लीला है भगवान की। आप ठीक है पद गाओ, पद लोग कहे पद गाओ, पद सुनाओ, क्या क्या पद सुनाओ है? झूले के पद है, ठाकुर जी के झूले, झूले के पद है। लो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वालो, तो रम रहो मेरे अंगना, मेरे अंगना सखी मेरे अंगना, मेरे अंगना सखी मेरे अंगना, बंसीवारो तो रम रहो मेरे अंगना, बंसीवारो तो रम रहो मेरे अंगना। मात यशोदा जी पलना झूलावे, मात यशोदा जी पलना छोटा देवेरी सखी दो जनिया, छोटा देवेरी सखी दो जनिया, बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना, बंसी वालो तो रम रहो मेरे, मेरे अंगना नंद जी के अंगना, मेरे अंगना नंद जी के अंगना, बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना, बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना। मात यशोदा जी दहीड़ो बिलोवे, मात यशोदा जी माखन निकाले सखी दो जनिया, माखन निकाले सखी दो जनिया, बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना, बंसी वालो तो रम मेरे अंगना, बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना। मात यशोदा जी चलना सिखावे, मात यशोदा जी चलना, अंगूरी पकर सखी दो जनिया, अंगूरी पकर सखी तो जनिया बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वाले तो रम रहो अंग मेरे अंगना सखी मेरे अंगना मेरे अंगना सखी मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रहो मेरे हाँ बाहिर मैं देखूं तो बारह बरस को बाहिर में देखूं तो बारह बरस को भीतर में देखूं तो झूले पलना भीतर में देखूं तो झूले पलना बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना मेरे अंगना सखी मेरे अंगना हो मेरे अंगना सखी मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वाले तो चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि दर्शन की प्यासी है दो अखियां दर्शन की प्यासी है दो अखियां बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वाले तो रम रहो मेरे मेरे अंगना सखी मेरे अंगना मेरे अंगना मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बंसी वालो तो रम रहो मेरे अंगना बाजी बाजे बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया छुम छुम छुम छुम छन छन छन छन छुम छुम छुम छुम छन नन नन नन बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया जसुमती ललन को चलन सिखावे जसुमती ललन को चलन जसुमती ललन को चलन सिखावे जसुमती ललन चलन सिखावे अंगूरी पकर दो जनिया अंगूरी पकर दो जनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया छुम छुम छुम छुम छन नन नन नन छुम छुम छुम छुम छन नन नन नन बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनिया बाजी रे लल्ला की पैजनी पीत झगुलिया तनु पहिरावे पीत झगुलिया तनु पहिरावे पीत झगुलिया तनु पहिरावे पीत झगुलिया तनु पहिरावे टोपी लगावे लटकनिया टोपी लगावे लटकनिया बाजी रे ललकी पैजनिया बाजी रे ललकी पैजनिया बाजी रे ललकी पैजनिया छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न बाजी रे लला की पैजनिया बाजी रे पैजनिया बाजी रे लला की पैजनिया बाजी रे लला की नंद बाबा सो बाबा कहत है नंद बाबा नंद बाबा सो बाबा कहत है नंद बाबा कहत है तीन लोक के धनिया तीन लोक के धनिया बाजी रे लला की पैजनिया बाजी रे लला की पैजनिया छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न बाजी लला की पैजनिया बाजी रे शिव ब्रह्माया को पारण पावे शिव ब्रह्माया को पारण पावे शिव ब्रह्माया को पारण पावे शिव ब्रह्माया को पारण पावे ताही नचावे ग्वालिनिया ताही नचावे ग्वालिनिया बाजी रे लला की पैजनिया बाजी रे लला की पैजनिया छुम छुम छुम छुम छन न न न न न न छुम छुम छुम छन न न न न न न बाजी रे लला की पैजनिया बाजी लला की पैजनिया बाजी रे लला की पैजनिया बाजी रे काना ब्रजवासी काना बागा में बोले हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी काना हरिये बागा में बोले या ब्रजवासी काना हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी काना हरिये बागा में बोले अनलास बरसाने के बाग में जी बोले चातक मोर बरसाने के बाग में जी बोले चात झूले प्यारी राधिका जी झूले प्यारी वार संग में नंद किशोर जी ब्रजवासी काना हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी काना हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का नाम। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का नाम। हरिये बागा में बोले मोरिया जोड़ी राधे श्याम की जी निरखूची तलगा। जोड़ी राधे श्याम की जी निरखूची तल आहो। इन जोड़ी का दर्शन करके इन जोड़ी का दर्शन के जन्म सफल हो जाए जी ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले ना ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया प्रेम सरोवर घाट पे जी बैठा संत सुजान। प्रेम सरोवर घाट पे जी बैठा संत सुजान। प्रेम सरोवर घाट पे जी बैठा श्यामा सो बिनती करे जी। श्यामा सो बिनती करे जी प्रेम भगति जो दान जी ब्रज वासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रज वासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का नाम। हरिये बागा में बोले मोरिया शरद पूनम की रात में जी निर्मल उगियो चांद। शरद पूनम की निर्मल उगियो दोड़ी आवे ब्रज की बाला। दोड़ी आवे ब्रज की सुन मुरली की तान जी ब्रजवासी ताना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी ताना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी ताना। हरिये बागा में बोले मोरी प्रेम सरोवर प्रेम को जी भरो रहे दिन रे। प्रेम सरोवर प्रेम को जी भरो रहे दिन रे। श्यामा प्यारी चरण धरे तो श्यामा प्यारी चरण श्याम धरे दो नैन जी ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी का ना। हरिये बागा में बोले मोरी चंद्र सखी की बीनती थे सुन जो जीरण छो। चंद्र सखी की बीनती जी सुन जो जीरण हो। दासी चरण कमल की थारी हाँ दासी चरण कमल की हाँ अर्ज करे कर जोर जी ब्रजवासी आना हरिए बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी काना हरिए बागा में बोले मोरिया ब्रजवासी काना हरिए बागा में अरे झूलो घल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी रे झूलो घल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी रे झूलो घल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी मलियागर को बन्यो हिंडोलो रेशम तारी रे हाँ मलियागर को बन्यो हिंडोलो रेशम तारी रे हिल मिल गावे सुंदर गीत झुलावे सखियां सारी रे हिल मिल गावे सुंदर गीत झुलावे सखियां सारी रे झूलो गल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी रे झूलो घल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी रे दादुर मोर पपैया बोले कोयल कारी रे हाँ दादुर मोर पपैया बोले दादुर मोर पपैया बोले कोयल कारी रे दाद मोर पपैया बोले कोयल ऐसी बंसी श्याम बजावे ऐसी बंसी श्याम बजावे मन को हरने वाली रे ऐसी बंसी श्याम बजावे मन को हरने वाली रे झूलो गल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी रे झूलो गल्यो कदम की डारी झूले राधा प्यारी रे।